Modern Sabahlar başlıyor. Tamam canım, bir hata yaptık, niye onu yüzümüze? Ne hatası ya, ne kadar güzel oldu. Ben de tebrik edecektim, yanaklarından öpüyorum Fahir'cim. Canım benim, ben de seni. Canım benim. Günaydın diyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın Fahir Bey. Günaydın Oktay, Gordion Alışveriş Merkezi. Sana da günaydın. Teşekkür ederim. Ve Ankara, sana da günaydın. Aslında sem sayacaktım da çok uzar gider diye. Uzar abi ya. Hakikaten uzar. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu... İstersen şey diyeyim, çok özür dilerim. Tüm merkez ilçeler ve çevre ilçeler. Evet. Diye böyle bir toparlayayım. Ama o da yayında yani. Pek anlamlı da olmuyor. Falan saçma olur. Bence de saçma. Baştan başlayalım. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı. Günaydın sevgili dinleyiciler. 8.11 yaptık saatimizi. Bugün de yine gündeme dair ne varsa temizdeki taşları dökeceğiz, paylaşacağız. Yani taşlarımızı paylaşacağız anlamında da kullandım. Tabii. O anlamda doğru, da kullandım. Doğru güzel oldu. Nedir Oktay'cığım, ne yapıyoruz? Vallahi ne yapalım, bütün dünya bugün Kaddafi'nin fotoğraflarını basmış ilk sayfaya. Evet. Kaddafi dediğin baba Kaddafi. Baba Kaddafi. Baba Kaddafi derken. O Kaddafi'leri yakalamışlar zaten. Büyük Kaddafi'den bahsediyoruz yaşça. O kayıp çünkü. Nerede olduğu belli değil herhalde. Bilmiyor diyorlar. Nerede olduğu belli değil. Trablus'ta. Ama gazeteler Kaddafi başlık kayıp atmış hakikaten. Onun bir lakabı varmış ya. Onun lakabı bence şimdi bugünlerde çıktı ya. Öyle bir şey yoktu daha önce, bundan önce. Kim diyordu? Kıvırcığı mı diyorsun? Ha, kıvırcık kafa. Kıvırcık da değil. Kim diyordu ya kıvırcık kafa diye. Herhalde kendi aralarında konuşuyorlardı. Çok da böyle dışarıya vermiyorlardı. Büyük ihtimal ediyorum. Kayboldu, kıvırcık kafalı oldu diye biliyorum ben. Senden kurtulduk kıvırcık kafa. Zaten yani bir onu alelade her yerde söylüyor olsalar onu... Olmaz canım, olur mu? Şimdi bile böyle bir şey var. Bir çekince var. Senden kurtulduk kıvırcık kafa. Belki yani şey der insan, Allah belanı versin falan diye olsaydı hani cümle şayet. Yani bela okunan bir durum gerçek olsaydı o zaman hani inandırıcı daha, olacaktı. Biraz daha sert olur. Lanet olsun sana pis herif gibi bir şey yani. Çünkü abi kayıp ya. Nerede olduğu belli değil. Mesela bir bakarsın yanında biti vermiş. Olabilir yani öyle bir şey. Küçük küçük yazılmış çünkü. Onun için öyle derler altına zaten Kaddafi için. Her an her yerden bitebilir diye bir başka lakabı da vardır. Köstebek diyorlar onun için. Ayrıca. Bitirim diye biliyorum ben. Hatta bitirik. Evet. O yüzden Kaddafi'nin boy boy fotoğrafları var ama esas isterseniz onları kesip saklayın. Etkili. Ne bileyim öyle bir onu şey. Onu verirler canım. Boy boy fotoğrafları ver her gazetede, istediğiniz bir gazete. Verirler mesela Justin Bieber. Justin Bieber'ı verdi geçen bir gazete. Evet. Boydan. Ben onda onu böyle gazeteler kesip saklamaya gerek yok. Kuşa kağıda veriyorlar özel. Evet, o da onun da saçı mesela şey. Mesela Kaddafi'nin de eğer saçtan gidiyorsak. Angelina Jolie'yi verdiler. Mesela. Onda dudakları mi? Mesela. Yok canım, onun yine kafası. Kafası mı? O bünye o kafayı nasıl taşıyor diye sadece kafayı verdiler ya. Sadece kafayı verdiler. Bir kafa ölçülerinde bir şey verdiler. Bağımsızlığını ilan eden uzuv olarak dudaklar diye ben tespit etmiştim Angelina Jolie'de. Ben hiçbir dudaklar bir esprisi bilmiyorum. Öyle yani. O yani yüzden dikkat ederse içime karşı hiç dudaklarım mudaklarım. O kadını hiç sevemedim nedense. Hiç. Tabii o ayrı konu hiç Fahir. Hiç ısınmadı. Ama seveni de var. Seveni de var. Sevenlerine buradan başsağlığı diliyorsunuz o zaman. Tamam yani. Şimdiden. Bir gün dileyeceğiz daha yani. Şimdiden daha dilemiş olalım da biz. Niye canım? Ferhat Göçer konuşunca 6 yıl sonra müziği bırakıyorum falan diye. Onu konuşuyoruz. Angelina Jolie'nin ölümünü de şimdiden konuşalım istedim ben. Doğru. Gerçekten bilinçli yayıncılık diye ben buna derim. Tebrik ediyorum Fahir. Günü geldiğinde tak diye çıkarıp koyarsınız. Nereden çıkarıyoruz? Kayıtlardan mı? Kayıtlardan. Teşekkür ederim. Ya yine kavga çıktı ya. Ama hay Allah'ım. Yani bir günde bir şey haberi verelim. Bir öpüşmeli haber verelim. Hakikaten ya. Kavga eden ünlülerimizi görünce benim canım çok sıkılıyor. Bir de bunlardan bir tanesi... Senin mi benim mi Oktay? Bir gerilim senin olunca, mi benim mi? Cem Yılmaz olunca daha da böyle canım sıkılıyor. Yani böyle bir Cem... Bir taraf Gani Müjde, bir taraf Cem Yılmaz. Ya evet. Gördün değil mi? Ya tam ben takipte edemedim. Ne olmuş? Ya işte Gani Müjde biraz bozulmuş galiba. Cem Yılmaz'ı 750 bin kişi takip ediyor ama Cem Yılmaz hiç tweet atmıyor ki baby diye. Ondan sonra... Bozulmuş mu acaba, yoksa hiç tweet atmadan 750 bine gerçekten şey mi? Anlamsız bulduğu için mi? Şimdi Gani Müjde mi Cem Yılmaz mı desem, bir yemek yiyecek olsam tabii ki Cem Yılmaz'la yemek yerim. Orası ayrı ama bir yandan da Gani Müjde... Acaba saf duygularla bunu yazmış olabilir mi? Ya zaten öyle bir şey yokmuş, adamın tekrar bir açıklaması vardı. Hiç bugün gazetelere o biraz fason. Ha öyle mi? Ben yazmadım mı demiş. Hayır ben yazmadım. Yazdım ama benim aramı bozmaya çalışmayın. Hiç öyle bir kötü niyetim yok falan diye. Ha yok değil mi? Yok canım öyle bir saçma durum yok ortada. Dün Cem Yılmaz bir yine sert bir tweet atmış. Ben sabah gördüm. Laf sokma mı? Dün gece. Evet. Sana şimdi daha bana... o tabii gazetelerde değil de. Ha. Bunu da yarın görürüz herhalde şey diye. Dağıtın 750 bin takipçimi. Diğer komedyen olduğu falan filan diye böyle bir sert bir şeyler yazmış yine. Ha. Ondan sonra 50 binini de isteyenlere dağıttım falan diye bir şey. O kadarını bilemeyeceğim. Bilemiyoruz evet. Neyse böyle bir şey. İnsan işte tweet yüzünden kavga eder mi? Kavga ya? Eder mi ya? Twitter yüzünden kavga. Twitter insanları barışsın diye. Ya bir ortak şey, bir şey. Sevgi platformu diye geçer hiç. Ya. Sevgi, dostluk, barış, hoşgörü. Bir şey daha vardı Oktay neydi? Sen tek bir şey tarif ediyorsun Fahir. Evet. Hep aynı yere gidiyor senin tarif ettiklerin. Ben logosundan falan. Twitter ne kadar şey. Şeyi bile düşün. Kuş ya. Kuş yani. Ne diyorsun? Twitter'ın ne şeyi ne? Kuş değil mi? Ne logosu, kuşu? Beyaz ne kuşu? Güvercin. Ne kadar güzel güvercin mi artık? Neyse ne yani kuş. Gerçi o mesela şeyin de logosuydu şimdi. Hani biz burada bir partinin de logosuydu falan ama. Ha o ayrı. Ha, o ayrı. O ideolojik güvercin o senin. İdeolojik güvercin. O senin dediğin o. Senin dediğin tamamen ideolojik. Twitter öyle değil abi. Sanal güvercin. Evet sanal güvercin. Tam en güvercin dediğin. Ne kuşu? Ne bileyim Twitter'daki. Ya. İşte konuşan kuş nedir? Konuşan kuş mu? Tweet'i vardı ya konuşan kuş. Serçe serçe. Serçe de değil ya. Serçeden biraz büyükçe mi bir şey o. Ha sen diyorsun etli biraz diyorsun yani onu. Serçe ya işte tweet'i vardı ya oradan geliyor zaten Twitter. Tweet. Tweet tweet. Twitter'den mi geldi diyorsun? Valla ne bileyim bir yerden gel onu çıkaran adamı ben şimdi sabahleyin uyandırmayayım. Neyse bir daha bakalım yani de sonuçta bu kavga ortamı olmasın Twitter. Olmasın dostluk ortamı barış ortamı olsun. Barışın diye. Lütfen barışın diyoruz. Barışın diyoruz. Bakın diğer başka kavgalar da var. Mesela Yıldız Tilbe şeyi var açıklamaları var. Hiç Yıldız onlara bakmıyoruz. Tilbe de yani bir 120 sene durup da... Oğlum bir akşam sarhoştum. Ondan sonra uzaydı zaten sesini çok rahat değil. Onu ben dedim ki orada bir şeyler oldu. Ya esas Yıldız Tilbe'nin başına gelen başka bu muhabire söylediği şey yüzünden ifadeye ne? Çağrıldı biliyorsun. Hangisi? Aa bilmiyor musun sen onu? Alkollüydük mü? Hayır canım. O Seyhan'a söylediği şeyi bilmiyor musun? Yok. Dediği. Aa onu ya. Bilmiyorum tabii. Ama onu bırakın o. Dedi. Aa. Ya. Bir de. Sevgili dinleyiciler ben de aa diyorum şimdi size tekrar edemiyorum. Sonra bizi de mahkemeye çağırırlar. Sefa gibi yaptı yani öyle düşün. Aa, canım benim o zaman. Canım benim diyerek. O yüzden yani onlara girmiyoruz. Girmeyelim de zaten. Ama girmeyelim yani, ya güzel şeylere girelim. Güzel şeylere yani. Girelim. Güzel bakalım. Gereksiz hiçbir şeye girmeyelim bugün. Girmeyelim bak Pargalı'ya nazar değdi attan düşmüş. Geç bırak o Pargalı'nın filmini. O atın filmini mi yani? Ha bana bırak o atın filmini. Okan Yalabık bak en son o atla şeyi olan ünlümüz kimdi ya? Atla haşır neşir olan ünlümüz mü? Ondan sonra kimdi biri atlı bir şey ha şey adam. Ne adam? İri adam. Issız adam. Issız adam evet. O issız atları adam. Seviyor zaten. Cem at besliyor falan filan öyle atlı bir şey olmuştu en son. İşte onlar da Mohaç zaferimizi tekrar canlandırmak isterlerken zamanında öyle bir tatsız bir hadise. Nazar. Nazar o çok önemli bir hadise değil. At sonuçta ya yani. Hayvan öyle çok şey yapmaya gerek yok. Doğru. Neyse o zaman birazcık şey yapalım. Biz size layık bir takım şeyler ayarlayalım sevgili dinleyiciler. Sonra da güzel haberlerle. Olanı biteni anlatmayacağız. Güzel haberleri güzel, anlatacağız. Güzel haberleri anlatacağız. Sadece güzel haberler var bundan sonra. Tarafsız işte. Yayıncılık diye ben buna derim. Evet, yani. Bak bayram kaç gün oldu? Tatil. 9. Tatil daha doğrusu 9 evet. gün oldu. Evet, bundan bahsediyoruz. Onun evet. müjdesini zaten. Herkes bugün coşkuyla yaşayacak. Reklamaş hemen ardından tekrar birlikte olalım. Evet Oktay'da sabah sabah şaşırttığıma göre. Sabah sabah hakikaten şaşırdım. Sabah sabah modern sabahlar diyorum. Sprinter Fahir Önüş diyorum dedi evet, hemen yani akabinde. Bir koşu gittim geldim sevgili dinleyiciler. Siz de sabah koşunuzu yapın. Gerçekten insan sağlığı için en faydalı zamanlar böyle sabahleyin bir koşu yapmakta fayda var. Evet Oktay ben biraz nefes alayım. Sen biraz nefes al ben de bir anonsumuz var onu yapayım. Bir anonsumuz var sevgili dinleyiciler. Herkes sussun yalnızca Oktay konuşacak. 12 sene sonra... Herkes sussun yalnızca Oktay konuşacak. 12 sene sonra bir anonsumuz var olduğunu anladım ben. Onu yapacağım ondan sonra tekrar haberleri geçeceğiz. Çünkü biliyorsun nerede bir teknoloji konusunda gelişme var. Orada bir modern sabahlar orada var. Orada modern sabahlar var. İşte mimik Sırf Mimik. Bunun için Ege'yi Amerika'ya gönderdiğimizde söyleyeyim. Bu sene iki kişiye bizim burs çıktı sevgili dinleyiciler. Bir Oktay'a burs çıktı. Evet, bir bana çıktı. Haziran ayında. Bir de Ağustos ayında Ege'ye burs çıktı. Ege'ye çıktı, evet. New York'larda teknoloji... Sizi, o neydi? Portakal Vadisi diyorum. Silikon olabilir silikon, mi Fahir? Silikon, doğrusu silikon. Portakal Vadisi çünkü şeyde Anamur ve Alanya tarafında. Bir de bizim Dikmen'de Portakal Çiçeği Vadisi var. Ha, o başka. O yaklaşık bir mecaz sonuç. Anlamındaki vadi o. Evet. O öyle. Oraya gittik geldik ama şimdi mimikli bilgisayar çıktı. Daha doğrusu bu proje sonuçlandı. Hiç sevmediğim bir şey. Bir dur. Bir fırsat ver. Hemen mimik deyince kafanda bir şey canlandı. Mimikli hiç sevmediğim. Bir sakin ol be Fahir'cim. Yani bir bakalım. Teknolojiye de bu kadar şey yapma diyorsun yani. Yani bir bakalım bir neymiş bir. Bağnazım bu konuda. Benim yapacak bir şeyim bak, yok. Bak ODTÜ'lü arkadaşlarımız, ODTÜ'lü kardeşlerimiz geliştirmiş bunu. Bir dinleyelim onları eğer bizi dinliyorlarsa. Ellerine kollarına sağlık. Bir fırsat sağ... verelim. Ha sen yine alma. Ha ben almam. Sen yine git topla at bilgisayarını. Yani özel bilgisayar alma istiyorsan. Bugüne kadar bir kere toplama bilgisayar aldın mı diye sor. Sor bana sor bir kere toplama bilgisayar aldın mı diye sor Oktay. Yani sor derken ben cevap anlaşılmıştır diye sormuyorum ama sor diyorsan. Bir kere aldım Oktay, bir kere. Keşke sorsaydım bu kadar lafı edip. Evet. Bir kere ilk bilgisayar aldığımda toplama aldım, sonra bir daha hiç toplama bilgisayar almadım. Bulamadım çünkü toplatacak adam bulamadım. Nerede toplatacağını bilmediğin için almadın değil mi Fahir? Evet. Evet. Bir de öbür türlüsü daha kolayıma geldiği için öyle gidip aldım. Ah Fahir'im ah. ODTÜ mezunu bilgisayar mühendisleriyle yüz ifadeleriyle çalışan bilgisayar programı üretti. Şimdi bu konuya girmeyelim. Gerçekten TÜBİTAK'tan destek falan da almışlar. Bu arkadaşlarımızdan Uğur Acar, Çağrı Karahan, Ahmet Engin Bayrak. Soldan sağa saydım dikkat ettiyseniz. Tekrar sayıyor. Say Oktay. Sevgili Uğur, sevgili Çağrı ve sevgili Ahmet Engin'den biri bizi dinliyorsa... bizi bir ulaşsınlar da bir anlatsınlar bu neymiş. Nasıl yaptınız? Mimiklerle çalışan bilgisayar programı diye. Veya ne bileyim bunun bir bu arkadaşlarımızın bu ekibin bir arkadaşı olur da onlara ulaşır falan. Ben sana söyleyeyim yani sensör. Çünkü... Sensörle yaptılar ya tamamen sensörlerle. Ne sensörü? Yaptırmaya çalışıyorsun ama yapmayacağımı gayet. Ay Allah ya. Neyse dinleyicilerimiz anlamışlardır. Yani onlar kendi aralarında yapsınlar. Ama ve insan... o espriyi yapan dinleyicilerimiz için... Zevkle yapıyoruz. Hayır canım niye? Yaptınız. Ben biliyorum o sensör lafı geçtiği zaman o espriyi yapan en az 100 bin kişi bulabilirim. İddia ediyorum. Ne sensörü dedikten sonra mı ben? Evet. Sevgili dinleyiciler fark ettiniz mi? At korkusu insanın içinde olduğu zaman başka hiçbir şeye gerek yok. Vallahi bizi var ya bu hayvan hakları savunucuları bizi böyle şey ateşler içinde yakacaklar. Niye ya hayvan hakları değil bence insan hakları çocukları, savunucuları bizim arkamızda durması lazım. Gençlere at korkusu yerleştirdiğimizden ve dolayı böyle bir atlara ayrımcılık yaptığımızdan dolayı. Ben korkuyorum bilmiyorum Oktay. Ya öyle de yani. Başka hayvanları da salmamız gerektiğini düşünüyorum. Atlar da her zaman gelmiyor ki. Geldiği zamanı bir düşün. Biraz kendimizde arayalım suçu. Tabii ki. Yani tabii öyle ki. Düşünelim yani biz at korkusu diye böyle bir şey yapmayalım at ya. At korkusu güzel bir film olabilir. Gerilim tadında. Başrolde de ıssız adam. Bitti gitti. Ne kadar güzel ve pargalı. Nedense gerçek adlarıyla oynamıyorlar. Şimdi mimiklerle çalışan bilgisayara bakacağız. Ona bu program mı acaba ya? Program tipi olabilir Oktay. Belki de vallahi biz... tebrik ederiz ya. Ellerini kullanamayan engelliler için 2000 liraya satılacak bir şey bu. Hani böyle şeyi mouse'u kullanamazsan yüz ve boyun hareketleriyle aynı şekilde hareket ettiriyorsun. TÜBİTAK'tan da çok güzel bir şey almışlar. Tekno girişim desteği alınmış. Acaba biz de bir tekno girişim desteği alabilir miyiz ya Fahir? Oktay güzel bir fikre bakar ben sana söyleyeyim. Yeni Fikirler Yeni İşler yarışmasında da ki bu da radyomuz sponsordu buna. Oradan da en iyi iş fikri seçilmiş Oktay zamanında. Oktay coştu sevgili dinleyiciler. Oktay coştu. Vallahi helal olsun ya. Gurur duyuyorum yani. Vallahi Çağrı Karahan ne demiş? Cihazın kablosu sağdan daha sinyal yaydığını söylemiş. O da çok güzel. Bebekli evlerde de rahat rahat kullanılabilecek bitti yani. Bitti gitti ya. Bütün bebekliler hemen gitsin alsınlar bunları. Yazılım ya. Şu anda GATA'da kullanılıyormuş zaten. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Yine de mikrofonlarımız açık. Uğur Çağrı, Ahmet'e eğer ararlarsa bizi diyelim. Sonra elektromanyetik kirlilik konusuna girelim. Ona gireceğiz. Zaten biz geçen gün uydu yapan dinleyicimiz nerede diyorduk. Dinleyicimiz değil mi? Sevgili Vedat'tan. Vedat'tan evet ya. Vedat affedersiniz o kadar konuştuk da Rasat'ı göndermeye gitmişler meğer adam. Ta şeyin başındaymış. işinin başındaymış, olması gerektiği yerdeymiş. Gönderdiği de nereden belli? Yani biz çünkü geldi, az önce geldi sevgili dinleyiciler. Radyomuza çok geldi, değerli, ziyaret etti bizi. Sevdiğimiz insan Vedat Gün geldi, işte dedi ya, dedi geçen gün benden bahsetmişsiniz. Hatta Vedat Bey sizden bahsediyorlar diye arkadaşlarım haber verdi dedi. Neredeydin falan dedik, işte Rasat'ı göndermeye gittik Rusya'ya falan. Gittik dediği de iki arkadaşıyla beraber gönderip gelmişler. Şöyle biraz arkasını döndü, fark ettin mi? Evet, bütün izi olmuş hep. Yok ya, izi değil, izi. İz bu tarafındaydı. İz bu yanındaydı. Bu yanında çantası vardı. Evet, o üzerinde yanındır. Rasat ve Tubitak yazan çantası vardı. Bir o çantadan isteyecektik işte ya. İşte bilemedik ki Fahir. Gittikten sonra aklımıza kafa geldi. Kafa bizim hiç çalışmıyor. Özellikle de sabahları. Hiç. Sıfır. Normal gün içerisinde vallahi zehir gibi çocuklarız aslında sevgili dinleyiciler, ama bazen sabah, ya bazen demeyeyim, genel olarak sabahları böyle bir, yani ağırlıklı olarak özür diliyorum, ağır konuşacağım. Yok, ağır konuş Fahir. Mal gibiyiz ya, mal kafa falan. Odun ya, ha odun ha. Ha ben mal yani. Gibiyiz, taş gibiyiz yani. Dimdik ayaktayız. Dimdik ayakta olmamıza rağmen sen yine iyimsersin Fahir, sabahları çalışmıyor diye. Yani ben çoğu gün mesela akşamları fark ediyorum, bugün benim hiç kafam çalışmadı diye. Yani o kadar çalışıyor o kadar akşamları çalışıyor. Bu düşün, iki dakika düşün. Tespit yapıyorum, sonra zaten uyumuşsun oluyor. O yüzden sırt çantasına baktım ben, oradan gösterdi hemen. Zaten sırt çantasından tanırsın, eskiler söyler. Mesela ben gitsem, ben gelsem. Yolculuk derler, tatil derler de hikaye. Evet, adamın sırt çantasına bak tak çıkar. Yolcu mesela, çünkü adamla o kadar şeye girmeye ne gerek var? Ya bak neyi fark ettim? Neyi fark ettim? Oktay neyi fark ettim? Ben gelsem sana desem ki Fahir bak gittik Rasat'ı gönderdik falan. Ya uydurma falan dersin ya bana. Ama mesela o sırt çantam olsa hemen dönsem göstersem sana hiçbir şey... Diyemen değil mi o zaman? Ha, diyemem. Bak sırt çantası ne kadar önemli. UEFA'dan müfettiş geldi biliyorsun. Neyle geldi? UEFA'dan müfettiş çantayla geldi. Sırt çantasıyla geldi UEFA'dan müfettiş. Üstünde UEFA yazıyordu değil mi Oktay? Yayın yasağı. Çünkü nereden anlayacağız onun? Gerçi UEFA müfettişi olduğunu. Gerçi yayın yasağı var şike konusunda. Öyle mi? Ben zaten şika konusuna girdik mi ki bugüne kadar ki zaten? Şika dediğin çok iyi oldu. Yani girdiğimiz bile anlaşılmasın. O derece dikkat etmemiz lazım. Çok dikkatliyiz şu anda. Federasyon Başkanı şike savcısı üçlü zirve yapmış UEFA baş müfettişiyle beraber. Hiçbir şekilde konuşamıyor muyuz yayın yasağından ya, dolayı? Yayın yasağı dendiği zaman orada akan sular. Tamam neyse sen. Yani sırt çantasıyla geldi. UEFA baş müfettişi gelecek. UEFA baş müfettişi gelecek. Ne yapacağız? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Ne elimizi olsun? Ayağımızı nereye koyacağımızı kuru pasta mı alalım? Ha. Ne yapalım? Kuru pastayla karşılayacaksın bir kere öyle. Nasıl bir ikramda bulunalım? Çünkü çok da yani öğleden sonra gibi geldi. Böyle. Ne öğlen ne akşam. Son 2-3 sene içinde karar verdim. Bu kuru pastaları kim yiyor falan diyordum sevgili dinleyiciler. Yani hep UEFA yiyor. Hiç anlayamadığım şeydi. Ya bunlar pastanede niye satılıyor? Bunları alan insanlar var. Hani bir tane belki tanımam. Her tarafı doldur ya böyle böyle. Evet ya. Şey kule kule dizerler o şeyleri. Ya diyorum bunları kim alıyor kim oluyor? Ya yemin ediyorum alanlar var işte. Bir UEFA'cı bir karşılama töreni olduğu zaman bir yani toplantı olduğu zaman dayıyorsun orada kuru pastayı. Kuru pastayı dayıyorsun, bir de öyle değil mi Fahir ya? Kuru pastanın da hastası var. Ha yeri geldi. Çayla ıslayıp yiyeceksin işte. Islayıp mı? Ne kuru pastadan bahsederken zaten belli bir noktadayız Fahir. Bir de ıslayıp diyorsun. Islayıp dediğim ağzında ıslıyorsun. O yüzden herhangi bir... Şu anda son noktadayım ben. Tiksintide mi? Tiksintide. Yani öyle deme ya, biz de kuru pasta deyince coşmadık mı geçen ama aylarda? O, işte, o yüzden ben sinir oluyorum kendime. Allah aşkına diyorum. O zamanlaması kadar... çok önemli kuru pastanın Fahir. Aç açına affedersin aç köpek gibi gidiyoruz toplantıya. Önümüze dayıyorlar şeyi. Kuru pastayı. Ondan sonra bunlar da çok olur mu ya? Ya işte ama kuru pasta bak ondan o belli bir mesafeyi tutuyor. Hakikaten duş alıyorum. Alırsın tabii. Yemin ediyorum duş alıyorum ya. 3 gün kendime gelemiyorum. İyi yine ya. Biz eve gidip duş alıyoruz ya. Orada toplantıda duş alan adamlar var. Var. O coşkuyu hepimiz yaşatıyorlar yani. Yani kuru pasta belli bir mesafe sağlıyor ama. O açıdan güzel. Mesela bir gün hatırlıyorsan o toplantılardan birinde kaşarlı tost verdiler bize. Ne duruma düştüğümüzü ben şöyle 2 gün sonra fark ettim. Ha, kaşarlı tost imkanımız mı var diye delirmiştik hatırlıyorsan. Evet, besleme durumunda düşmüştük. Yani üçümüz de aynı kaşarlı tostu ve bitirince de birbirimizin gözünün içine bakmıştık. Bir daha isteyebilir miyiz acaba diye de Allah'tan toplantı bitmişti. Yani. Ya o falan fark edildiyse tam bittik. Ama kuru pasta da öyle bir şey yok. Yani bir garip bir şey yani. Böyle yiyorsun... Yediğin bitirmiyorsun sever, tam nezih, var mı onu bilmiyorum nezih yani. Şeyi yani nezih ikramı. Nezih ikramı. Yani böyle bitirmiyorsun, bitirdikten sonra böyle bir aç gözlük vardır seven olmaz mı ya? Olmamı. Ben sana yarın araştırayım geleyim, Türkiye'de kaç kilogram kuru pasta yapılıyor günde? Onu yıllık tüketimimizi bize bir çıkarır mısın? Yıllık mı? Yıllık. Sen ne kadar yıllık tüketiyorsun? bilmiyorum ya, yıllık sakallı miktarı falan, hepsini, bunların hepsini çıkmasını istiyorum. Ya. Artık herkes bilinsin, gerçekler saklanmasın istiyorum. Kuru pasta hangisi, kuru pasta mesela? Bir tane kuru, yeryüzünde bir tane kuru pasta kalsa hangisini tercih edersin? Ya Oktay çok şey, elmalıyı tercih ederim o zaman. Elmalı kuru pasta sayılmaz ya. Elmalı tarçınlı olan var ya, böyle top ben, gibi oluyor. Hangisi biliyor musun? En çirkin olan bence bu kahverengi oluyor ya, yıldız şeklinde, ortasında da kahverengi zaten. Ortasında da şey var, böyle bir çöreotu. Hayır, ne olduğunu anlamadım, jöle gibi, böyle vişne gibi. Aa, anladım, bir parmakla saydam yer açmışlar böyle. Evet. Anladım. Oraya şimdi da bir şey koymuşlar ama onun ne olduğunu ben hiç bak düşünmemişim bugüne kadar. Ağzında gevele gitsin o ya, hiç üstüne düşünmeye değmez ya. Oncacık şeye o kadar kafanı yorduğuna değer mi? Sevgili dinleyiciler, söylemiş miydi kafamızın hiç çalışmadığını? Yani akşamları bir tek çalıştığını. Söylememize gerek yok, zaten anlaşılıyordu. Zaten kurup aslında güneş şeklinde de, yıldız şeklinde de olabilir. Evet. Sonuçta güneşte bir... evet. Kuru pastaya ayrıldığımız... Elim gitmiyor artık. Vallahi basmaktan yoruldum ya, basmaktan. Ya sırt çantasıyla geldi ya baş müfettiş. Gördün mü onu sen? Onun da fotoğrafını İnsan kes. İnsan bir tekerlekli bir şeyle gelir, bir şey olur. Ha, havalı gelir, bir şey olur. Türkiye'ye geliyorsun. Nereye yani, geldiğini bil mi diyorsun? Sen baş müfettiş sıfatıyla geliyorsun. Hmm. Yani bir ona şey yap ya. Böyle bir şaşırdım yani. Neyse, kimse takılmadı herhalde. Ama takılırlar bir iki gün sonra, ben sana söyleyeyim. Gençlik sırlarını açıklayacağım. Az sonra ne tabii zaman ki kendimin değil, Hollywood'un gençlik sınırlarını açıklayacağım. Ya ben de hakikaten, siz aktarlara falan uğruyor musunuz bilmiyorum da, ben bu ara bir yolum düştü. Elimde 3 ayrı yağla çıkmak zorunda kaldım. Rafta geri kalan 35 tane yağ çeşidinden ben sana almak söyleyeyim için ne? Kekik yağı. Yok canım, hiç alakalı. Yok mu kekik? Sen bul. Yemin ediyorum ben başka bir şey istemeyeceğim. Hindiba yağı. Hindiba yağı yok. Yok mu? Hindiba yağı. Gelincik yağı. Yok ya, daha böyle şey düşün ya. Ne? Daha böyle biraz daha... Sanayi tipi mi düşüneyim? Gres yağı o zaman. Ya yok, oralara girdiğin zaman direkt adamlar şey yapıyor. Şu şuna iyi geliyor, bu buna iyi geliyor. Bazen aktardaki tiplere bakıyorsun. E madem bu kadar iyi geliyor, sen niye uygulamıyorsun? Elinin altında zaten diyesi geliyor insanın. En yanlış düşünce tarzı. Ama olur mu ya? Ya aktara giriyorsan sen bazı şeylere inanmak için ya mesela, oradasın atıyorum, zaten. Diyorsun ki işte bu ne bu? Limon yağı. E ne işe yarar bu? Efendim bu sivilcelere, akneleri iyi gelir. Bir bakıyorsun tipe... Yüzünden pıtırak gibi... sen kendin niye sürmüyorsun? Biz kendimize olmuyor yalnız. O işte bir şeydir yani. Belki sadece çalışandır Fahir. İşte obez yetişenler falan oluyor ya. Ha. Onlar gibi bir şey yaratıyor yani. Ne kadar başarılı olabilir ki? Ya öyle deme ya. Biz de mesela... Oktay sen de hiçbir şey dedirtmiyorsun da anam be. E ne yapsın, belki anam çalışandır. Bana da sabah sabah obez... anam dedirttin bak şimdi... Obez diyetisyenlere gitmeye gerek yok. Kiçem obez... ağzımı yıkayacağım şimdi, kusura bakma. Obezite konusuna girmeyeyim de. Taksiciyi düşün Fahir. Hangisini? Taksici. Hangi birini herhangi düşüneyim? Bir taksici. Mal sahibi olmayan taksiciyi düşün. Ha, tamam. Her yere taksiyle mi gidiyor bu adam? Sabah çalışıyor, öğleden sonra eşek gibi yürüyor, çok affedersin. Taksi. Her yere yürüyor yani. Hayır, o vardiyalı çalışmıyorlar mı onlar? Yani o yüzden de... Sence bu örnek oldu mu? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben yeterince inanırsan örnek... oluyor. Yani inanma seviyene bağlı Fahir. Siz de yeterince inanırsanız olur sevgili dinleyiciler. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Aşırtıların sesini duyduğumuza göre devam edebiliriz gündemde neler var diye. Gündemde neler var diye bakalım. Guiza'yı biliyorsun Fahir. Bilmem mi? Guiza. Bilmez miyiz? Nanay Kent. Nasıl? Aa. Yani Nanay Kent'i de gitti anlamında. Fenerbahçe'ye gelmeden önce İspanya Ligi'nin golkarı falan filan falan fıstık. Köpeklerini ayrıca özel uçakla götürmüş. Evet, 25 bin euroya uçak kiraladı diye, hiçbir götürecek şey bulamayınca 25 bin eurosuna kıydı diye. Vallahi helal olsun diyoruz o zaman, ne diyelim. Guiza'yı ilk defa helal olsun dedim galiba ben. Hayatımda galiba da son olacak. Değil mi? Yani böyle bir durum var. Neyse bu hayırlı yolculuklar diyoruz. Nereye gitti Guiza biliyor musun? Guiza İspanya'ya mı gitti tekrar? Datça'ya gitti Oktay. Datça'ya. Datça'da şey yapmışlar. Yazlık kiralamışlar. Üç arkadaş beraber. Onlarla beraber tatil yapacak. Yok yok. Kabak koyuna gitmiş. Kabak koyuna. Aa, iyi tamam, bak Datça'ya bir şey dememiştim ama kabağa gittilerse iyi. Kabak i̇yi, koyuna gittiler. Güzel. Kimle gitti diye falan hiç sormuyorum. Dikkat ettiysen. Çeşitli arkadaşlarıyla gitti herhalde anladığım kadarıyla. Bekar arkadaşlarıyla takılıyor bu ara. Yastık altı sermayesi arttı biliyorsun. Neden artmış olabilir? Neden artmış olabilir? Neden artmış olabilir? Evlilikler arttı onun mu? Değil. Yastık altı 300 milyar dolara çıktı. Hadi ya. Niye çıktı? Kim hesaplıyor bunu ya? Abi bunu çetelesin tutan bir adamlar bir var ya. Bir takım adamlar var ya. Lokmamızı sayıyor bir takım adamlar. Ona bozuluyorum ben ya. Yastık altı 300 milyar dolar dediği bak. Oktay, yastık altı dolar dediğin zaman sürekli aklıma Cem Özer geliyor. Yastık altı sohbetleri mi? Onun öyle bir şeyleri vardı ya. Yastık altı hikayeleri mi? Yastık altı sohbetleriydi. Neydi o öyle ya? Bir şey onun vardı işte ya. En son programın sonunda anlattığı şey çıkardı değil mi? Çıkardı da çikin çikin bir şeyler anlatırdı. Hemen bir... Niye ya yapışır dinlerdik televizyonun karşısında niye? O zaman öyle bir çikin çikin diye sen şey yapar mıydın? Erotik müzik çalardı da o yüzden öyle bir... Öyle mi? Bilinçaltına mı giderdi? Bilinçaltımıza işlerdi. Ben o sakallıyı çok severdim. Sakallı için izlerdim o programı. Neydi o sakallı? Muzaffer. Muzaffer. Muzaffer abi. Hakikaten hastasıydık. Neyse, yastık altı 300 milyar dolara çıktı. Neden? Çünkü altın yine fırladı Fahir. Altın 1894 dolarla yeni rekor kırdı. Yani senin İnsan ayrıca... İnsan bunu 3 hafta önce söylemez mi bana? Yani 3 hafta önce söyleseydiniz ne kadar mutlu bir adam olacaktım. Şimdi ne kadar üzüntülü bir adamım halbuki. Rekorlar İstanbul Altın Borsası'na da hareket getirdi. Bu arada kuyumcuların aldığı fark da artıyor değil mi altın fırladıkça? Yok, hiç fark aynı. Aynı alıyorlar yani. E ne o, bence artması lazım ya. Yani yüzdeyle mi çalışıyorlar diyorsun? Ha, yani yüzde mi deniyor ona? Evet, yani şey arttıkça... Fiyat arttıkça o şey makasında genişlemesi açılması gerekmiyor mu? Makasta daralma olmaz diyorsun yani Oktay. Bilakis genişleme. Yani şu anda ne kadar mesela? Ya ben sana söyleyeyim. Bir ara 7,5 liraydı aradaki fark. Atıyorum mesela 150... Alış satış farkında. Aradaki 157,5'a satıyorsa 150'ye alıyordu senden. Öyle bir durumları vardı. Hmm. 731 liraymış şu anda. Bu gerçek fiyat mı acaba? Gerçek fiyat Oktay'cım. Evlenenler için bir şey olsun. Görebilene de aşk olsun. Bir yani. Tanesi değil mi bu? Bir tane Cumhuriyet altından bahsediyoruz. Bildiğimiz normal, standart. Ne kadar şu anda mesela alışla satış arasındaki fark? Oktay ne yaptım ben, şey miyim? Serbest piyasaya hakim olan sen değil misin Fahir programda? Sen, bak ben mesela şu lafımda. Gramı 108-109 lira falan. Bu makas açılsın diye böyle bir laf ettim ya. Evet. Hiç altını olmadığı belli oldu benim yani. Hiç altını olmayan adamla olmayan altını adam, olan. Belli oldu benim ne olduğum belli oldu yani. Şimdi altını olan bir takım insanları da kızdırmışımdır ben sana söyleyeyim. Yani niye açılıyormuş, çok özür dilerim, nedenmiş falan diye. Onlar da kendi... şeyinde haklılar. Biraz da ekonomi diyorsun yani. Biraz da yani. Altın yılbaşından bu yana %53 prim yapmış. Cumhuriyet bir buçuk ayda bir çeyrek kazandırmış. Bunlar değişik hesaplar. Bunlar küçük hesaplar sevgili dinleyiciler. Vallahi hiç öyle küçük falan değil. Hayır, şöyle bir bakıyorum. Altını yedim. Olan adama olanla olmayan adam bir olur mu Oktay? 1 Ağustos'ta 600 liraymış Cumhuriyet altını. 22 Ağustos yani dün itibariyle 731 lira olduğunu sana önce söylemiştim herhalde. 22 Ağustos deyince aklıma geldi, bu filtreleme işlemleri başladı mı? Filtreleme işlemleri 22 Kasım'da başlayacak. 22 Ağustos'ta şimdi gözlenmeye başladık, onu söyleyeyim ben sana. Ha, nerelere giriliyor? Nerelere giriliyor, ne yapılacak? Çünkü böyle bir pilot dönem, hani hiçbir şey olmadı falan diye böyle bir şey var, öyle bir şey yok. Aslında bir şeyler oluyor yavaş yavaş. 3 aylık dönemde. 3 aylık dönemde. Veri topluyoruz. 22 Kasım'da. Böyle Google'a Google'a yazdıklarınıza dikkat edin. Ondan sonra araştırırken onlar çat çut kesilir. Geliverir önünüze. 3 ay sonra çat diye kesiliverir. Kesilme demeyelim de filtreleme diyelim. Filtreleme diyelim, evet öyle diyelim. Bu arada genç kızlarımızı, voleybol takımımızı bir kere daha kutlayalım ya. Daha bugün gazetelerimiz bu olayın ne kadar büyük bir şey olduğunu herhalde fark ettiler. Tabii canım, bak altınla birleştir, ben sana söyleyeyim. 25 altın kazanıyorlardı adam başı. 50 altına çıkardılar hemen. Yasalar gereği. Ya dünya şampiyonu olmuş takım. İlk konuşulacak konu bu mu ya? Ya bütün gazetelerde de bu var ama haksız değilsin yani. Tabii 50 altın alacaklar adam başı falan diye böyle bir coşkuyla gençlerimize bu da bir şey olsun, neşe kaynağı olsun. 100'er adet Cumhuriyet altını demişler. 50 değil 100 İyi, demişler. Dün en son bıraktığımda 50'ydi. O tabii altının kazandırmasıyla beraber genç kızlarımıza da bir bayram havası. Daha önce de Avrupa şampiyonu oldu ya. Evet. Ondan. Avrupa şampiyonu mu? Avrupa şampiyonu. 50 oradan şampiyonu. 50 oradan. 100, 100 bir de Balkan şampiyonasına gitti miydi? Tamam işte sana. Sponsorları da bir arada tam altın hediye etmiş. Hepsi de çeyizi hazır. Tam altın mı? Sponsor da biraz zayıf bir sponsor muymuş? Hayır. Öyle deme ya. Sponsorun şeyi öyle demiş. Genel müdürü. O 731 lira oldu bir tam altın demiş. Bizim sponsorumuz da bize böyle bir şeyler yapsa ya. Bakın sevgili dinleyiciler. Gordiyon Alışveriş Merkezi değil mi? Gordiyon Alışveriş Merkezi. Hayır söyle bari ismini de. Gordiyon Alışveriş Merkezi bize de birer tam altınla bize ödüyor. Ben vallahi çeyrek... Yok, çeyrek biraz şey oldu. Bir bileziğe ben tamamım yani, öyle söyleyeyim. Bilezik mi? Ama takacaksın bileziği. Takarım vallahi. Ben de takarım. Bana birisi 22 ayar bilezik hediye etsin. Ben buradan... Hele ki Trabzon işi olsa sabah akşam üstümden çıkarmam, öyle söyleyeyim. Ben sana buradan Gordion Alışveriş Merkezi'ne de bir ipucu vermek istiyorum. Şu anda programımız 2 kişilik devam ediyor. Yani hediye edildi edildi. Edilmedi, bir süre sonra daha masraflı olabilir. Bilemiyorum yani. Neden olmasın? Değerlendirmek lazım. Neden olmasın diyerek. Ben öyle istiyorum. Erkeklerin de bilezik takmasını istiyorum. Böyle kollarımız bile dirseğimize kadar. Ne kadar güzel fikir. Ağırlığından kalkmasın bele. Bele bele diye gezelim. Acaba erkek bileği kalın olduğu için mi bilezik takılmıyor? Yani pahalı diye, hiç masrafa girmeyelim canım, diye. O senin bileklerin. Benim kadın zarif bileklerim. Bakayım Fahir. Değme kadına taş çıkartır. Ne alakası var Fahir? Benim bileğimden daha kalın senin bileğin. Ben sana söyleyeyim. Bir getir bakayım. Evet, şöyle bileklerimizi ölçüyoruz. Evet. Seninki de fena değilmiş Oktay. Bak hadi koyalım, koyalım. Twitter'a koyalım bunu, dinleyicilerimiz karar versin. Tamam. Hadi gel. Tamam, koyalım. Şimdi sevgili dinleyiciler, siz biraz bir şarkı dinleyin, biz bir fotoğraf çekeceğiz. Twitter'a bileklerimizi ve ayak bileklerimizi de koyalım Oktay. Çünkü tamam, o çok zarif benim, ben tamam, ona çok güveniyorum. Sen ayak bileğini koy ama iddiayı koyduğumuz el bileğini hadi koyalım, gel. El bileğimizden gel, ayak bileğimizden. Yalnız kavgaya giriyormuş gibi, kolları sıvadım. Hadi gel. O zaman ben bir Travis'le bu saati sonlandırayım. Travis. Travis iyidir. Oh yeah. 9.15 yaptık saatimizde, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyolarının başındaki bir kez daha günaydın dileyelim. İşiniz gücünüz rast gitsin diyor Modern Sabahlar ve Oktay Demirci. Çok önemli bir dosyasıyla beraber bizlerle, bizlerle. Dosyayı açmadan önce şunu ben söyleyeyim. Twitter'a Zarif Bilekler adlı tablomuzu yükledik. Fahir. O çok o klasik olacak, ben bir sana söyleyeyim. Bir klasik olacak yani. Yalnız şunu da belirteyim, bir kıyaslama yapılması amacıyla göndermedik o fotoğrafı. Evet. O tabloyu diyelim. Belki damacanalarla kıyaslayabilirsiniz bileklerimizi ama iki bileği lütfen birbiriyle kıyaslamayınız. O niyette göndermedik. Ha tabii kıyaslayan olursa da o ayrı. Ona bir şey. Ona da amenna diyoruz. Ama ancak siz hangisinizin paylaşım, sizin bileğiniz olmasını tercih ederdiniz eğer bir... Fahir ne diyorsun ya? Şimdi benim dediğimi niye öyle şey yapıyorsun Fahir? Neden benim dediğimi şimdi tam karşı bir şey söylüyorsun? Yok karşı bir şey söylemiyorum. Ben ama diyorum ne kadar güzel. Çünkü sormuşlar zenci bileği olan Fahir'in kimi? Twitter'dan. Tabii ki. Renk renk. Zenci bileği diye geçer. Zenci bileği olan Fahir'inki, doğru. Türkiye'ye zenci bileğini ben getirdim. Diğer beyaz beyaz cama olan, peynir gibi olan da benim bileğim. Onu söyleyeyim. Yalnız bir karşılaştırma, lütfen renk dışında bir karşılaştırmaya gitmeyiniz. Ha ama Fahir sen istiyorsan tabii gidilebilir. Yok ben istemiyorum canım. Peki. Niye gideyim? Hollywood'un gençlik sırları diye bir dosyamız var. O dosyamızı bir açalım. Evet, Hollywood'un gençlik sırları, yıllara meydan okuyan sanatçılarımız kimdir bunlar? Bir... Hakan. Kim Hakan? Bizde var ya, bizde de yıllara meydan okuyan sanatçımız. Hakan Peker mi? Hakan Peker, evet. Soyadı Hakan zannettim ben de, ondan bir bu şey arada yaptım. Sana yazıklar olsun Oktay. Soner Arıca. Ne ya, ne oldu? Burcu Esmersoy'a çıkıyor da hiç bizi haberdar etmiyorsun ya. Biz ne anlaşmıştık televizyonda? Bunlar çıktığı zaman birbirimize haber, 3 tane şeyi haber vereceğiz. Ama orada ya. Burcu Esmersoy faktörü var abi. Onu niye, evet, şey yapıyorsun? O her şeyi sıfırlar, doğru yani söylüyorsun. Yani onu ben takip etmek zorunda değilim ki. Soner Arıca, Atilla Atasoy yekten çıksa mesela. Ha, o zaman başka bir şey. Ferhat Göçer mesela, o zaman başka bir şey. Teoman, gerçi Teoman bıraktı da. Hay Allah. Keşke bunu bir ay önce konuşsaydım. İzledin mi sen? Yok canım, izlemedim işte, dinleyicimiz tweet atmış. Hadi sağ ya. Olsun. Evet, Sibel Hanım. Sibel Hanım diyorum kendisine. Teşekkür acaba ederim. Verdi mi sırrı ya? Bilmiyorum Oktay, bilmiyorum. O Soner Hoca sırrı mu vermiş olabilir mi? Vermemiş. Vermiş de birazcık vermiş. Ne verecek çok canım? Çok merak ettim ya şimdi. Saçları falan. Çünkü ha. Burcu Esmersoy açmış olabilir o konuyu. Tweetlerimiz var deyip onu da sormuş olabilir. Neyse canım, o artık onu sorsun. Şimdi Simon Cowell senin adamın. Cowell. Simon Cowell benim adamım ya. Senin adamın değil mi bu adam? Yanlış bilmiyorum. Nereden? Biraz tipini tarif edersen, ben isimle tutmuyorum biliyorsun. Ya şeyde Amerikan Idol'daki adam işte. İşte Amerikan Idol'daki Simon Cowell benim adamım. Senin adamın, sen anlattın bu adam şöyle de, bu adam şu kadar arabası vardı, bilmem ne kadar zengindi falan da filan da. Tabii çok... tabii de Simon Cowell ya. Simon. Senin adamın değil mi? Tabii yanlış canım, hatırlamıyorum değil mi? Sağlıklı saçlar. Bu ayrılmadı mı hatta? Ayrıldı ayrıldı, bu sene bıraktı. Yapımcı diyor hala. Yapımcıdır canım, programda jüri olmaktan ayrıldı. Jüri üyesi de diyor Fahir, senin üstüne gelmeyeyim diyorum ama jüri üyesi ve yapımcı diyor. Ya eskileri, eskileri. Tamam. Eskileri. ihtimal. Evet. Simon Cowell genç kalabilmek uğruna her gün sabah kalkar kalkmaz ne yapıyor olabilir? Sabah kalkar kalkmaz güzelce bir tuvaletimizi yaparız. Sen adamı da bir düşün ama yani adam nasıl bir adam? Daktar yani adam, sıkı bir adam. Adam ne yapar? Sabah sabah ben sana söyleyeyim. Güç yani. Güçse çiğ yumurta. Çiğ yumurta değil. Öyle yemeli içmeli bir şey değil. Yemeli içmeli bir şey değilse o zaman sabah sabah direkt tuvalete gidiyor. Yapışmalı falan bir şey öyle düşün Fahir. Yapışmalı bir şey. Aha, mi? Yapışmalı çektirmeli falan. Yapışmalı çektirmeli dedin ya ne diyorsun ya. Çok yemeli, garip şeyler mi geliyor kafana? Onları hep at. Yemeli şeyler. Onlar gibi, değil. Yapışmalı. Yemeli yok yemeli. Yani yapışmalı çektirmeli deyince değil değil. Yemeli yok şey. Sabah kalkar değil. Kalkmaz. O da şey kimse gibi. Yemiyor gibi davranmamız lazım tamam. Bizimle. Tamam. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne yapışmalı bileyim, çekmeli. Dağa tırmanıyormuş abi adam. Evinde vardır Oktay öyle söyleyeyim o biraz zengin ya. Aa, özür dilerim ya dağ değilmiş ya. Şimdi İngilizceden hemen çevirdiğim için ağaç ağaç. Ağaca mı tırmanıyor? Ağaçlara tırmanıyorum demiş. Ağaçlara tırmanan yapışıyorum çekiyorum kendimi çekiyorum demiş. Her sabah ağaca tırmanarak başlıyorum günü demiş. Güzel benim de bahçede bir tane zavallı kayısı ağacı var da ona tırmansam. Hangisi? O... Nasıl hangisi? Ön tarafta. Bir dakika nerede kayısı ağacı ya? Oktay zaten hepi topu bir tane ağaç var. Bir dakika yani ben onu sulamadım mı? Suladım. Ben sana şey demek isterdim. Büyük Çınar'ın Ledin'in hemen yanındaki arkada elma ağaçları var ya benim. Onun ön tarafında vişnelerin hemen sol tarafına geliyor. Hayır öyle anlatıyorsun hiç anlamıyorum bu sefer. Ulen oğlum bir tane ağaç. Ulen mi? Sinir kasları nasıl arttıysa direkt ulene döndü. Kayısı bir tane kayısı ağacım var. Ya bir tane ağacım var o da kayısı. Yani. Bir tane dikili ağacın var mı Fahir? Ya işte onu da ben dikmemiştim zaten. Kim dikmiş? Zamanında mı dikilmiş? Zamanında dikilmiş. Ha, işte ona tırman o zaman. Kayısı ağacı ona tırmanamam tırmanmaya çünkü... uygun bir ağaç mı? Yok şu anda kediler tırmanabiliyor. Ben çıkarsam biraz daha şey olur. Ağaç için yıpratıcı olabilir. Ha, o kadar şey iskeleti kuvvetli değil yani. İskeleti kuvvetli değil. Biraz daha bunu bir şey yapmamız o lazım. O zaman mecbur bir şey bulacağız. Ağaca tırmanacağız eğer. Sadece hafta sonları tırmanalım o zaman. Gidelim ağaçlık bir yere. Ya koca koca insanlar şimdi ağaçlardan düşüp taraflarını kıracaklar. Müsebbibi sen olacaksın. Düşmeden tanım. Düşmeden yavaş yavaş düşmeden tırmanın. Yavaş yavaş tırmanın. Ve kahvaltıdan önce. Bir yani çıkmak kolay da bazen de inmek sıkıntı oluyor. Ondan sonra problem olmasın. Doğru. Benim müştak annemin öyle hadisesi var. Hadi ya. Aha. Meyve ağacına tırmanıp orada kalma hadisesi. İyi yani düşmeyle sonuçlanmamış. Ben birçok hikayeyi meyve ağacına tırmanıp düştü diye biliyorum. Orada kalma daha değişik bir macera bence. Ne kadar kalmış? İki gece konaklamış. İki gece konaklamış bir oda kahvaltı ücreti almışlar. Çok da mantıklıymış. Hakikaten nasıl inmişler sonra? Nasıl inmiş? Biri mi çıkmış? Biri çıkmış değil canım işte aşağıya bir şeyler getirmek suretiyle. Ha bırakmak suretiyle kendini. Ya bırakmak demeyelim de ona işte... Müştak babam yardımcı olmuş kendisine. Ne kadar güzel. Evlilik dediğin şey böyle bir şey. Vampir botoksu. Kim yaptırmış olabilir genç görünmek için? Efendim bunu kim yaptırmış? Genç görükmek isteyen. Angelina Jolie. Vallahi bravo Fahir. Nereden bildin? O kadın o hasta ruhlu da o yüzden işte. Vampir botoksunda yüze kişinin kendi kanı enjekte ediliyor. İşte evet, dedim bundan ben. Mıymış mantık? Geçiyoruz. Sülük tedavisi. Sülük tedavisi. Genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle sülük tedavisi. Nebahat Çehre mi? Hay Allah bana hep Hollywood yıldızlarıyla karıştırıyorum ya. Bu kadın da bir Hollywood yıldızı olamadı 55 bin senedir. Nebahat Çehre'nin sülük tedavisi gibi bir şey aklında çözüm olsa Aşk-ı Fefno'nun son bölümünde dayardı suratını. Evet doğru söylüyorsun. Ay canım o rol gereği yani. De ben dedim normal hayatta. Genç kızlara taş çıkartan görüntüsüyle sülük tedavisine borçluyum. Bundan asla vazgeçemem demiş. 48 yaşındayım ama demiş. 48 yaşında mı ya? Daha yaşlı değil mi Demi Moore? Demi Moore var 48 daha yok canım. 48 mi? Hı-hı. Madonna Demi Moore'dan büyük mü? Madonna Demi Moore'dan büyük. Aslında bazen devre diyorlar ama işte idare edeceksin. Ondan sonra... Sülüğü neremize tutuyoruz Oktay sen de... Abi neren çemçükse oraya tutuyorsun. Yani herhalde senden daha iyi bilecek olan yoktur bir insanın kendi vücudundaki çemçüklüğü. Bir de bu kadınlar falan şey değil midir normalde bu tür şeylerden tiksinmezler mi? Ufacık böcek gördükleri zaman iyi diyorlar orada sülüğü gelip şılap şılap oralarına buralarına yapıştırıyorlar işte güzellik böylesine melun bir şey. Demi Moore kiminle beraber onu düşün. Ashton Kutcher. Ya sülükten bir şey yapacak. O çocuk zaten esas baş sülük o Ashton Kutcher. Ne güzel kadını bir, emdi bitirdi. Birbirlerine cesaret vererek anlamında yani söyledik biz onu. Hani şey yani cesaret vererek bu tip tedavileri, alternatif tedavileri açıklar çift evet. Olarak. Şimdi zehirli maske diye bir şey var. Bu da gençleştiriyor. Gençlik sırları arasında. Yalnız lütfen bunları evinizde denemeyin. Sevgili dinleyiciler ve bizi dinleyen diğer ünlüler. Evet ya şu ana kadar söylediğin hiç hayırlı bir şey söylemedin Oktay. Sülük dedin, ağaca çıkın dedin. Ondan sonra Bir tane en son da hayırlı bir şey söyleyeceğim Fahir. Hayırlı bir şey bekliyorum. İnsanı gençleştiren bir hayırlı bir şey söyleyeceğim. Reklam öncesi söyle de bari şey olmasın. Reklam yani. Öncesi söyleyeceğim. Evet, hayırlı. Ama dur daha ona gelmedik. O kadar net değil. Zehirli maske. Zehirli. Gwyneth Paltrow ve Kylie Minogue. Gibi ünlüler mucizeyi zehirde arıyor. Paltrow yılan zehri içerikli maskelerle güzelleşmeye çalışırken Cornwall Duşesi Camilla. Camilla'yı hatırlıyorsun ya, değil mi Camilla'yı? Galon galon şey getirsen gel, hani şimdi kimsenin gücüne gitmesin başta Prens Charles. Başta hiçbir de. Yılanın gücüne gitmesin ama. Yemin ediyorum onu bu kafayı batırsan çıkarsan gene şey olmaz ona. Çok ağır konuşuyoruz biz de yalnız ya. Bir çemçüreceğiz bir gün. Hayır o kadar oramız çok buramız bir da. Çemçürecek Fahir. Çünkü Lady Diana'cıyım ben hep biliyorsun. İngiliz halkı ikiye ayrıldı. Lady Diana'cılar ve Camilla'cılar. Camilla'cı yok ya. İngiliz halkında var mı? Yine 3-5 kişi vardır Camilla'nın. Camilla'nın akrabalarından o da. Ha, yani. Yani ama bildiğim kadarıyla Camilla ve Kylie Minogue arı zehri maskesiyle gençleşiyormuş. Arı mı soktu demişler zaten öyle bir gelmiş şişmiş her tarafı. Ne oldu senin dudağına arı mı soktu diye hakikaten bu soru yani. Zaten o şeyin tabirin çıkışının ana şeyi orası. Ha, bak Madonna o 53. Madonna'nın gençlik sırrı ise şeyle aynı. Jennifer Lopez'le aynı. Dur bakalım ne çıkacak olabilir? Diye bekliyorum yani. Plazenta maskesi. Oktay var ya içim bulandı. İğrenç. Sabah sabah İğrenç. Dedim ya ağzından hayırlı bir şey çıksın. En son plazentayla beni benden aldın. Teşekkür ediyorum. Tamam abi hayırlı bir şey o zaman söyleyeyim ben. Hazır mıyız reklamı? Hazırız. Filtre. Gagalıyor. Gagalıyor. Bir anlık bir tereddüt, bir anlık bir tereddütten sonra her şey eski yerine geldi. Tereddüte düş Fahir, gaflete düşme. Gaflete düşme. Tamam benimkisi terbiyesizlik ya kendini bilmeme falan gibi bir durumla karşı karşıyayız. 9.32 yaptık saatimizi Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ne yapalım ne edelim derken gazeteleri biraz daha bakalım haberlerimizi biraz daha sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü paylaşılacak o kadar şey var ki paylaşılan çok şey... Daha doğrusu paylaşıldıkça çoğalan sevgiymişti. O zaten hepimizin bildiği gayet yakından. Ama bir şey daha ortaya çıktı bugün Fahir. Evet. Paylaşıldıkça artan bir şey de habermişti. Evet habermişti. Neydi? Yıllardır buradan pek çok haberler verdik. Yıllardır program yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Burada sabah sabah hep biz işte bir mutluluk olsun, bir şey olsun. Dünyada insanlar neleri uyguluyorlar, siz neleri uygulayabilirsiniz hep bunun üzerine konuştuk. Ve araştırmaları da sizlerle paylaşmaya, elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha. Bunun üzerine çok araştırma yapıldı. Rakamlar konusunda her birinde farklı rakamlar çıktı ama sanırım en son, en güncel son olanı... En son bir şey çıktı mı ortaya? Bir rapor şey. Yayınlandı. Nedir? Mutlulukla ilgili bir rapor. Ne kadar yoğuşursanız o kadar mutlu olursunuz adlı raporda insanları yoğuşmaya teşvik ediyor bilim insanları. Ne kadar güzel ya böyle bilim insanı gelsin canımı yesin. Canımı yesin başımın üstünde yeri var. Araştırmaya göre haftada 4 kez yoğuşanlar en mutlu olanlar. Haftada 4 kez. Fazla da yapmamak lazım ifrada kaçar diyor yani bunun... bilim insanları. Yoğuşmada da ifrat var mı? Yoğuşmada da ifrat var. Onu bir cuma günü. Michael Douglas'ın biliyorsun öyle bir... İfrada kaçtım ben diye yazık bir açıklaması ya, vardı. Akılda kalan ne bir filmi ne bir şey hiçbir şey değil. Akılda kalan tek özelliği o. Evet. Çukur çenesinden bile öne geçti ha bu. Yani. Yani çukur çene Michael diye geçer. Haftada 4 kez yoğuşursanız o kadar mutlu olursunuz ki siz bile şaşırırsınız. Son 1 yıldır hiç yoğuşmuyorsanız en mutsuz sizden mutsuzu yok. Öyle bir şey var. Para, mal, mülk. Efendim eş, dost, sohbet. Hiç yani. Hiç bunların hiçbir anlamı yok. Ne yeme ne içme varsa yoksa yani yoğuşma diyor. Velev ki mesela 5 olma ihtimali var ya da 6 olma ihtimali Hayır, var. Hayır uzman diyor ki yok yani. 4'te tutacak mısın kendini? 4'te tutacaksın kendini. Tutacaksan tutacak mısın yani mesela? 4 iyi diyor yani 4'ü aşma diyor mümkün mertebe. Hafta dediğinde 7 gün değil mi yoksa iş günü mü? Cumartesi pazar serbest kıyafet gibi bir şey mi? Cumartesi pazar serbest kıyafetle olmak üzere ama bazı insanlar şimdi cumartesi çalışanı var bu işin hafta sonu çalışanları var. Mesela biz yıllarca hep burada dedik ama dershanede çalışan öğretmenler. Doğru pazartesi mesela onların da tatilde pazartesi oluyor. Neyse. Ama iş günü değil değil mi yani bu sonuç olarak 7 gün üzerinden hesaplayacaklar. Üzerinden, 7 gün üzerinden hesapla 28 günde toplamda 16 başarı puanını hanenize yazdırmanız gerekiyor. Yine zenginin malı köşesine girer gibi hissettim kendimi Fahir. Ve sık sık partnerinize eşin... Az ve sık sık mı yoğuşun diyor bu uzmanlarda. Az az sık sık yok. Tabii her şeyde olduğu gibi ben bunu anlıyorum zaten. Her şeyde uyguladığında bu yeme içme olabilir. Hı hı. Efendime söyleyeyim yeri gelir bir yoğuşma olabilir. Yeri gelir sohbet olabilir. Evet. Az az ve sık sık sohbet ettiğiniz zaman aynı şekilde yoğuştuğunuz zaman da mutluluğu yakalamanız son derece kolay. Bunu uygulayın. Biz de kendi araştırmamızı yapalım. Yani ben artık güvenemiyorum bu adamlara. Bugün 3 diyor, yarın 5 diyor. İnsanların kafası karışıyor 3 müydü, 5 miydi? Yani çok haklısın. Ve toplum ayrılıyor. Ya. Üççüler, beşçiler diye ayrılıyorlar. Bir birlik sağlanması lazım. Bu konuda en azından bir şey sağlansın tek yani. Tek yürek olmamız lazım. Tek yürek olmamız lazım. Tek yürek değil lazım. De yani tek... Tek bir anlayışla. Tek bir anlayışla değil de. Ama bazıları diyor ki efendim böyle de herkes böyle bir o zaman aynı tornadan çıkma. Hayır ne alakası var? Herkesin şeyi... Bir değil, anlayışı bir değil. Anlayışı farklı bir kere. Mesela 4 diyeceksin. Sen sayı veriyorsun sonuç olarak. Bilim insanları sayı vermiş. Bunun mesela birer gün sokarak araya şey yapabilirsiniz. Biraz daha özenle seçmeye çalışacağım bundan sonra kelimelerimi. Bu 4'ü mesela 7 güne öyle bir yayarsın ki sen mesela bir günde çıkarırsın bu 4'ünü aradan. Tabii ben öylesi de var. Mesela 5 gün, yani, 6 gün yani. Belki... 7. gün tam son dakika mesela. Sonuçta süre size kalmış bir şey. Yani sonuçta şöyle düşün. Bir sınav var. Evet. Ve insanların hayatını 7 güne sığdırıyor. Yani şey gibi düşün. 3 saatlik bir sınavda istersen 1 saatte yapar bitirir çıkarsın. İster son dakikada kalemler bırakılsın lütfen. Lütfen dendiğinden itibaren. O zamana kadar zamanını değerlendirirsin diyorsun. Evet. Doğru. Yani o yüzden söylemeye çalıştığımız yani en nihayetinde herkesin bir farklı bir anlayışı bir şeyi var. Bir herkesin şeyi farklı. Algılayışı farklı, anlayışı farklı, kişilik özellikleri farklı. Kadın erkek aynı değil mi bu? Kadın erkek hiç fark etmiyor Oktay. Hep aynı diyor bilim insanı öyle diyor. Hep aynı. Biz de hep aynı hocam. Standart diyorlar. Optimumu belli oldu o zaman evet, bu işin. Evet, evet. 4 diyor. 4 diyor. Peki yaş mesela hani 20 ile 25 yaş arasında şöyle de mesela 50 yaşından sonra mutluluğu yakalamak için sayı değişiyor mu? Hayır şöyle düşün. Mesela gençlikte atıyorum insanlar bir maraton, bunu bir maraton olarak düşün. Maratonu belki daha rahat tamam. koşarlar ya da 10 kilometre diyelim. Daha rahat koşarlar. Yaşlandıkça biraz daha zor koşarlar ama koşarlar. Hı hı. Önemli olan koşmak zaten. Hani maratonda da bazısı 3 saatte bitiriyor, bazısı 13 saatte bitiriyor ama... Süre önemli değil diyorsun yani. Bu verdiğin örnekten ben onu anladım. Tabii. Süre önemli değil, sayı önemli. Aslında benim de anlayışıma pek sığmıyor ama yani evet o noktalara getirmiş bilim. O noktaya da getirdik demişler yani en nihayetinde. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Mesela kalite dediğin şey o zaman... Nitelik nicelik noktasına geleceksen Oktay... Yani o zaman süreden bağımsız yani bu uzmanların söylediğine göre. Süreden ve kişiden bağımsız. Ne kadar bak ne kadar derin. Ne kadar derin ne kadar felsefi. Ne kadar derin inceledik yani düşündük hakikaten. Vallahi işte insan vallahi bir insan bir bardak su yani. Onu anlayamadım ben. ben de anlayamadım. Bir var bir yok anlamında mı? Bir varsın. Şu ölümlü dünya gibi. Bir de yoğun diyorsun. Evlenmek de boşanmak da kilo sebebiymiş. Ya var mı böyle bir şey ya? İnsanları neden soğutuyorlar bu evlilikten. Durumda? Evlilikten. Hayır, boşanma da o zaman soğutuyor. İşte bu evlenmezsen zaten. Boşanmazsın o zaman otomatikman. Evlilikten. Yani. Yani tabii ki kilo almaktan korkan çoğunluk için bunu soğutuyoruz dedik. Amerika'da yapılan 22 yıl süren bir araştırma bu. Evlenmenin de boşanmanın da hakikaten kilo aldırıyor. Yemin ederim kilo aldırıyor demiş ya uzmanlar. Sosyoloji Derneği'ne sunulan bir araştırmaymış bu. 10 bini aşkın denek. 1986'dan itibaren devam eden bir biz çalışma. Biz bunu 1986'da başlattık. Acaba başka bir şey mi araştırıyorlardı bunlar? Ama Amerika'da her şeyi obeziteye bağlarsın ya sonuçta. Bunların %60'ı obez değil mi? Evlenip boşanma obezlik yalnız. Ev taşıma obezlik yalnız. Onun neticesini ev taşıyanların obez olduğu ortaya çıktı. %60'ı obez... İş değiştirirseniz obez olursunuz. Arabamısa arabanızı satarsanız obez olursunuz. Diğer %40'ı ama gerçekten sıkı fire. Sıkı yani. Yani evet. sürekli koşan bir takım adamlar var ya. Ya sürekli. Böyle sıkı adamlar var ya da obez adamlar var. Evet günün her saatinde koşuyor yani. Onlar da mesela ev değiştiriyor, evleniyor, boşanıyor. Onları mı anladılar acaba? Onlar onu ne demek bilemiyorum. Belki de hepsi de bekar onların. Halen evli ya da bekar birileriyle karşılaştırılmış bu şeyler, evliler, bu veriler. Ondan sonra evlendikten yani evlilik başladıktan hemen sonra. Evet. 2 sene içinde yoğun bir kilo alımı. Ondan sonra bir standarda oturur. Zaten ne denir? Evlilik için en tehlikeli dönem 2, 5, 6, 8, 13 ve 4. yıllar çok tehlikeli derler. Evet. Yani eğer kabaca aklınızda tutmak istiyorsanız asal sayılar. Asal sayılar konusunu da ayrıca bir gün zaten ayrıca değerlendireceğiz. Onlara çok dikkat edelim. Yaşam lütfen. Şekilleri ve tabii ki yedikleri gıdalar da etkili demiş. Hiç onların aslında etkisi olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Önceki söylediklerinin hepsini bir kalemde çizmiş uzmanlar. Böyle de dürüst uzmanlar. Ben de öyle biridirim demiş. Öyle bir açıklaması var. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka gagalıyor. Kaka kaka kaka. 9.53 yaptık. Nazarlara gelesin. Nazar bari. Biraz da şey oldu boğazında. Evet, evet, buyurun bir daha deneyin. Nazar metabolizmam iyi çalışır. 9 yo yo yo yo bence güzel, bence güzel. Ben bu tip şeylere destek veriyorum. Nazar metabolizması kadar güzel bir kavram var mı? Onu bir daha hızlı söyledin. Duyulmamıştır o fire. Onu bir söyle. Onu bir de diyesim geldi. Takdiri öyle. Dinleyicilerimize bırakıyoruz. Evet. Evet. Teşekkürler lütfen. 9.53 yaptık saatimizi Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahların sonuna doğru geldiğimiz şu dakikalarda söylemek istediğimiz son bir şeyler var sizlerle paylaşmak istediğimiz, onları da paylaşalım. 9 günlük tatil var önümüzde. Önümüzde bayağı bir zaman var. Onu güzel geçirelim, ondan sonra 9 günlük tatile girecek herkesler. Oktay Demirci. Ben canım sıkıldı ya. Zaten canı sıkkın. Valla zaten canım sıkkık. Hatta yoksun yanımda. Ama yani şu en son görülecek haber mi bu ya? Ne güzel bir haberlere baktık. Güzel güzel. Bu şu en son görülecek haber mi? En son. İlk başta görmemiz haberi en son gördük ve bu haber atlamış olduk. Aman hiç bahsetmeyeceğim. Dominik Strauss-Kahn suçsuz bulunma yolunda hızla ilerliyormuş. Hızla ilerlemeye devam edeceği benzer bu gidişle. Evet, saatimizi sonlandırırken böyle pis adamla bitirmeyelim. Daha böyle zarif bir şeyler söyle. Zarif bir şeyler mi söyleyeyim? Seda Sayan Twitter'dan arkadaşlarıyla buluşmuş. Biz de buluştuk. Hiç bunlar haber olmuyor. Evet. Biz yani buluşunca bir şey olmuyor da niye Seda Sayan buluşunca oluyor? Ben onu anlayamadım. Ne bileyim arkadaşlarıyla nezi ortamda mı? Gerçi biz de nezi ortamda buluştuk. Besatçı özel gecesinde buluştuk. Ondan sonra kendimiz buluştuk. Şeyde buluştuk. Karaoke gecelerimizde buluştuk. Karaoke gecelerinde buluştuk. Haykıramadım gecesinde buluştuk. Hep bunlar buluşuldu sevgili dinleyiciler. Hiç bunlardan başka bahsedilmiyor yani. Aşk olsun. Magazin muhabirlerine de aşk olsun. Yani ama yaptıkları da oturmuşlar. Birer çay içmişler, kahve içmişler. Ha yani otursunlar. Tabii ki yani sohbet etsinler, şey yapsınlar. Ama haber gözümüz yok. Yani öyle şeyler. Neyse onunla bitirilmiş olalım işte. Hadi bakalım. Bitiriyoruz Oktay, bak buna göre. Son lafım bu olacak ona göre yani. Ne? Hangi lafım? Yine kilitlendi. Ya bakıyorum gazetelere bakıyorum da böyle bir çok da bir şey yapılacak. Sizin ağzınıza layık çok da fazla bir şey kalmadı. Yarın yepyeni bir güne... Yarın çok önemli bir dosyamız var Fahir. Evet. Şimdiden bak bunu muştulayım. Evet. Yeni bir bakış açısıyla bir müjdemiz var size. Onu sizlerle paylaşma imkanına sahip olacağız. Çok yarın önemli bir haberimiz var yarın sevgili dinleyiciler. Evet, yarına dek o zaman esenlikler dileyerek huzurlarınızdan ayrılalım. Güzel bir gün geçirin diyelim. Ben Fahir Öğünç. Ben Oktay Demirci. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo OTTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern sabahlar sona erdi.